بعد حسن بیٹے میرے نے مجھے پیغام دیا کہ سالہ میرا اس سے کوئی ہے، 70 سال عمر ہے، 70-71 سال، لیکن اس کو فالج ہو گیا، فالج ہو گیا، اور فالج ایسے ہو گیا کہ گھر والی کی پہلے وفات ہو گئی ہے اور بچے بچیاں شادی ہو گئے، گھر میں ایک ہی فرد تھا، ایک بچے کی شادی نہیں ہوئی، وہ باقی برادری کی عورتیں آئیں ان کے ساتھ کسی کام کے لیے نکلی ہے، یہ گیا پیچھے وضو کرنے کے لیے غسل خانے، بس وہیں گرا فالج اور کھلا نل کا سردی میں اس کے اوپر بہ رہا ہے اس علاقے کا ٹمپریچر، تو اس کے بھتیجے کو خیال ہوا ہے کہ خیر خبر کے لیے کبھی کبھی جانا چاہیے، وہ آیا، اس نے دروازے بجائے ہیں بجائے ہیں بجائے نہیں بولے گئے، تو دیوار کے اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی ہے، اندر گیا ہے، آوازیں دیں، اس کو آواز آئی ہے، پھر جا کر اس نے پانی بند کیا، اسے باہر نکالا، اسپتال میں بھیجا تھا، تو اس کی عادت کرنا ضروری تھی، ہاں جی، پہلے گھر والی کی کڈنی فیلئر سے وفات ہو گئی تو عادت کرنی اس کی ضروری تھی جی، تو میں نے عادت کی، میں نے کہا براہ راست سے عادت نہیں کرتا ہوں، اس کے بھائی کو سے عادت کرتا ہوں تاکہ وہ میرا پیغام اس کو دے، تو اس کی میں نے عادت کی کہ اللہ پاک آپ کو شفا نصیب فرمائے، آپ کی گھر والی کے سلسلے میں جو انسولین کا علاج کرنے کا کہا تھا اور وہ نہیں مانا تھا، اگر اس نے نہیں مانا تھا تو اس گناہ کبیرہ پر اللہ اس کو معاف فرمائے گا، وفات پا گئی ہے، اگر آپ کی وجہ سے نہیں ہوا تھا تو آپ اس گناہ کبیرہ پر توبہ کریں کہ کڈنی فلیور اس کا جو ہے تو اس وجہ سے ہوا کہ انسولین ٹریٹمنٹ بازار میں موجود تھا، ہاں جی، اور آپ لوگوں نے نہیں کیا اس کو، تو یہ گناہ کبیرہ ہوا، خودکشی کا عمل ہوا، اور پھر آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ بلڈ پریشر کا علاج کرائیں، آپ نہیں کرا رہے تھے، اس گناہ کبیرہ پر آپ خود توبہ کریں اور آئندہ کے لیے جو ہے تو اس علاج کا کو اختیار کرنے کی نیت کریں، تو یہ گناہ کبیرہ، چوری ڈاکہ قتل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، اس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ جان جو ہے یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اللہ پاک کی امانت ہے، اور یہ اگر میرے پاس پیسے ہیں اور علاج موجود ہے اور میں نہیں کرا رہا اس کا، تو میں اللہ کی اس امانت میں خیانت کر رہا ہوں، ہاں جی، یہ جماعتوں میں جاتے تھے جب لوگ نا، تو ہمارے حضرت مولانا صاحب کے سے جو بیعت شدہ لوگ جاتے تھے، ان کو جاتے ہوئے کہتے کہ بیٹا وہاں تمہارا امیر تم سے کہے گا کہ علاج نہ کرو، لیکن بیمار پڑ گئے تو علاج ضرور کرانا، لاڈ لما سرو میشو تھا ٹی وی مریض ماں دعائیں میں دریافت اور ہو جائے، تو اس یقین کی، اس یقین کا وہ کیا کہتے ہیں تعلیم قرآن و حدیث سے نہیں کی ہوئی، بھائی بستانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، دریا پار کرنا تھا، کشتی بھی نہیں ہے، پل بھی نہیں ہے، راستہ بن گیا، دریا میں راستہ بن گیا، مرزین بڑے خوش ہوئے کہ کرامت کا ظہور ہوا، دیکھیں تو انہوں نے کہا المکر و فل مکر، کیا ترجمہ ہوا اس کا ضلع صاحب، المکر و فل مکر کا مکر ہے زبردست مکر، فل دوسری دفعہ فی کے ساتھ کیا نا، المکر و فل مکر بہت زبردست مکر ہے، یہ کئی موقع پر شیطان اس طرح کا جال بنا کر آدمی کو ڈبو دیتا ہے، یہ کرامت کا ظہور نہیں ہوا ہوتا، یہ شیطان کا جال ہوتا ہے، ہر وقت کرامت نہیں ہوتی ہے، کبھی شیطان اس طرح کا جال تن لیتا ہے اور آدمی کو بس تباہ کر دیتا ہے، اس پر سے نہیں گزرے ہم، تو ان چیزوں کو ہم جو ہے گناہ کبیرہ نہیں سمجھتے ہیں. اور اسے نسیم صاحب ہمارا گیا شہر گیا تھا تو وہاں ایک مسجد میں اس کی نماز آ گئی. اس کا جمعہ میں نے پڑھا, آدمی ایسا بیان کر رہا تھا کہ اس نے تو مجھے بس مشہور کر دیا. یہ تو اس کے بعد میں ملا اس سے اور کہا ملنا چاہیے اسے بزرگ لوگ ملتے. اس نے کہا کس سے تعلق ہے؟ کہتے ہیں میں تمہارا نام لے کر کے. ہاں ہاں ٹھیک ہے پہچانتے ہیں. پھر جو ہے تو بات جب شروع ہوئی تو یہ تصور کو ظلم میں سے ہے کہ جس کسی کے ساتھ بیٹھے تو آپ پر دھیان اپنے شیخ کا ہی تاری ہونا چاہیے. ہاں جی مجھ پر ہی دھیان تاری تھا. اس نے کہا لے چند خزرے نہ ہو بات سکنے پہ ماں خبر تو وقت تھا ادھر ڈاکٹر صاحب اخوا کا کہنا. ہاں جی سے نکالا میری بات سنا تو خیر اس نے بات کی. پھر اس نے کہا مجھ سے بیعت ہو جاؤ. تو میں نے کہا جی تو بات بیعت ہے آدمی کرتے بلا ہو جاتا دوسرے کہتے نہ تو ہو سکتے تم سو کے بچے ڈاکٹر آسے مسے ڈاکٹر نہ اسپیشلسٹ ماشاء اللہ روٹے ہم سے رکھو کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے. تمہارا گھر کا ایسا بعد اپنے گھر کو خانقاہ ڈکلیئر کرو, کوئی غم نہ کرو بال بچوں کا, سب اللہ دینے والا. یہی حالات رہے یہی سے پیار کیا. تو میرے گھر کی تو اس تمہیں وہ پیر ٹکرا ہے جس کی 12 شادیاں ہوئی ہیں اور کتنے پلاٹوں کے گفلے اس نے کیے. آج کا کھانا کھلایا نا تو اگلا کھانا اعلان کیا اگلا کھانا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہوگا. تو کہتے میں نے اس کو چیلے کو 3000 روپئے دیے. میں نے کہا اگلا کھانا اپنی طرف سے میری طرف سے کر لینا کیوں گا تمہارا کھانا کھا لیا میں نے کہ میں تو نہیں آ سکتا لیکن چلو کھانا ہماری طرف سے کر لینا. تو وہ ٹکرے ہو جس کے یہ بلکہ وہ آج نہیں ہے وہ کیا نام ہے اس کا حافظ صاحب عبداللہ فیس بک پر تصویر کے ساتھ اس کی رویداد آئی ہوئی ہے اور میں تو باقی باتوں کو نہیں بول سکتا میں کہ اپنی مجلس کو گدا کروں جو اس میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی یار یار ایک آدمی اپنا کام کرے. ہم کیا بات کر رہے تھے اپنا ضروری مضمون ہم اس کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتے. ہاں جی اور اس کو ہم توکل سمجھتے ہیں. ہاں جی اس کو ہم توکل سمجھتے ہیں حالانکہ یہ توکل نہیں ہے. ہاں جی اور گھر بزرگ سوکھتے جی دار تو چناستے ہیں ہر وقت کھپائی سے خپا ناچتی. ہاں جی دیر طرف تو دیکھ اصحاب بابا طرف تھا لارے کے اکیلے راضی خپا کے لے جی فقیر کے لیے خپا کے لے خپا کے تو یہ دین تو ابھی میں نماز کے بعد سے غور کر رہا تھا تو خاص طور سے اس جو فتوے کے بارے میں بڑا پریشان ہوں جو مفتیوں نے پاکستان کے کیا ہے کہ توہین رسالت والا کافر کا توہین رسالت کا تو واجب القتل نہیں ہے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول اس میں حوالے میں کہتے ہیں. اور لاہور کے بہت تکڑے مفتی تکڑا شیخ العدیز جس کا کہ کوئی 30-35 سال تجربہ حدیث پڑھانے کا تو اس نے اتنا کہا ہے کہ زجرن قتل کیا جائے تو مجھے اندازہ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا. ہاں جی تو ہمارے اس میں غزل مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فیڈرل سیریز کورٹ میں اس کیس کو پلیٹ کیا ہوا تھا وکالت انہوں نے کی تھی اور پھر شاہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی فیصلہ کن شخصیت گزرے ہیں اور ان کا کام انہوں نے اس پر کیا ہوا ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ توہین رسالت والے آدمی کو جو واجب القتل نہ سمجھے یا کافر نہ سمجھے, یہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو میں تو ڈاکٹر صفدر اس نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے کہا کہ اس مفتی صاحب نے کہا ہے کہ واجب القتل نہیں ہے, اس کو تو کہو کہ اپنے نکاح تازہ کر لے, اور دوسرے مفتی صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے سجدن کہہ دیا چلو, لیکن اصلاً اس کو بھی نہیں پتا. تو یہ میں ایسے سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے, میں نے اپنے آپ سے سوال کیا, تو جواب یہ آیا کہ آیت میں کہا گیا یعلمہم الکتاب والحکمہ, یعلمہم الکتاب کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے کتاب اور پھر سکھاتا ہے ان کو حکمت. تو ان لوگوں کے پاس کتاب, کتاب کے الفاظ, معنی, ترجمہ, تفسیر, یہ تو ہوتے, حکمت نہیں ہوتی ان کے پاس. اور حکمت کے تو بہت سارے معنی ہیں جی, بدلہ صاحب بتائے کتنے معنی ہیں. مگر ایک تو علم حدیث کو بھی کہتے ہیں, علم حدیث حکمت ہے جی, دانائی اور ایسی فہم و فراست جس سے مسئلہ حل ہو جائے, کہ اس علم کا مختلف موقعوں پر اس علم کی پریکٹیکل اپلیکیشن, کہ پریکٹیکلی یہاں کیا سے اپلائیڈ ہے. یہ ہمارے بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں نا گولڈ میڈلسٹ, وہ سارا ایسے امتحان سے پاس کیے ہوتے ہیں, اس کے شائنی ریکارڈ کو دیکھیں, ڈائگنوز ٹریٹمنٹ پر جب دیکھیں تو آدمی کمزور ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کی وہ ہے کاگنیشن ہے اور کاگنیشن اس کی ہے, حافظہ ہے, ساری چیزیں اس کو یاد ہیں, لیکن سائیکو موٹر ڈومین اس کا کمزور ہے. ہاں جی, کچھ ساری کو کوریلیٹ کر کے اپلائی کرنا اس جگہ پر اور نتائج کچھ نکالنا اس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا. ہاں جی, تو یہ حکمت ہے. ہاں جی, کہ علم ان کے پاس ہوتا ہے, حکمت نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھ رہے ہوں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا تو کمال ہی ہے نا کہ جہاں بڑے بڑے دانشور جس جگہ کو سوچ ہی نہیں سکتے, اس کو جب وہ بیان کرتے ہیں سب کے عقلوں کو چکر دے دیتے ہیں. تو حکمت, حکمت ہے جی, یہ کتاب کے ساتھ اللہ نے حکمت نصیب فرمائی ہے. اور بعض اوقات حکمت جو ہے وہ یعلمہم الکتاب کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. مجھے سب حیران ہو رہا ہے, کتاب وقت ذرا بذرا بائے ویلے نہ وہ منتق پر ویلے نہ وہ دیوا شیوی. تو قرآن پاک کیا تھا ثابت ہو رہا ہے نا کہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے ہونے کے بعد جو ہے دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو کتاب اور حکمت دونوں حاصل ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ عالم تھے, مدرسہ تھا ان کا, طلباء پڑھتے تھے, اللہ پڑھے, اللہ کے تعلق والے بندے تھے. تو ایک طالب علم لایا گیا علم حاصل کرنے کے لیے. وہ جب لایا گیا تو اتنے میں آدمی آس نے کہا جی کہ مویشیوں کو سنبھالنے والا جو خادم تھا وہ بھاگ گیا, اب کیا کریں. ان لڑکے کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ یہ داخلے کے لیے آیا ہے, چند دن کے لیے یہ کام سنبھالے تو پھر ہم بندوبست کر لیں گے مستقل, تو پھر یہ سبق پر بیٹھ جائے گا. اس طرح کے مویشیوں کو سنبھالنے کے لیے دن رات بہی چرانا سب کچھ کر کرا کے رات کو آ کر جو تکرار مکرار طلبا کا سن لیتا تھا, وہ سن لیتا تھا بس باقی پڑھنے پڑھانے کا. استاد صاحب نے نہیں پوچھا, اس نے بھی کہا کہ اب یہ جو امر ہوا ہوا ہے استاد صاحب کو, جو امر ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے ہم نے. کافی عرصہ گزرا تو ایک دن ایسے سامنے سے گزر رہا تھا تو استاد صاحب نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ کون ہے. نے کہا حضرت یہ اتنے سال پہلے جو آدمی آیا تھا وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے, تو آپ نے وہ مویشیوں کو سنبھالنے پر لگا دیا تھا. یہ وہ ہے کیسا ہاں؟ یہ وہ ہے کہ جی ہاں یہ وہ ہے. او ہو, ایک آدمی علم کے لیے آیا, ہم نے اس کو جو ہے تو بیڑ بکریوں پر گائے بھینسوں پر لگا دی, اس کا سارا وقت ہم نے اس کو کر دیا, اب کیا کریں جی. او ہو, بڑا افسوس ہوا. خیر اس کو وہاں سے ہٹا کر سبق پر بٹھایا. جب سبق پر بٹھایا, جس کتاب جو کتاب سامنے اس کی آتی ہے اس کو ایسے پڑھتا ایسے تشریح کرتا ہے گویا اس سے پہلے سے پڑھی. کرتے کرتے آخر جو ہے تو وہ جب وہ اس کا امتحان لیا گیا تو سارے علوم سے وہ فارغ ہو چکا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کا تو ہو گیا ہے سارا, مطلب تحصیل پاس ہو گیا نہیں, تحصیل پاس سے لذیفہ یاد ہے آپ کو, تحصیل تمام ہو گیا. وزیر صاحب یاد ہے آپ کو, کیسا صاحب کو نہیں ہے, کیسا صاحب کو بھی یاد ہے, پروفیسر صاحب کو یاد ہے. اس کو نہیں یاد, اس کو خفا ہوتا ہے نا, اس کو کوئی لذیفہ یاد اس کی خفا ہوتا. اب میرے بھائی جماعت میں نکلے ہوئے تھے تو ایک انگلینڈ کا لڑکا میں آیا ہوا تھا چار مہینے لگانے کے لیے, تو کبھی کبھی لطائف سنا ہوا تھا میں. اس نے کہا جی انگلینڈ میں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ایک مفتی صاحب کا مدرسہ ہے, یہ تو اس کے پاس لوگ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں ایک امام چاہیے. اب امام انگلینڈ میں کہاں سے پیدا کریں؟ اتنے میں ایک آدمی آ گیا, تو باشر آدمی ہے. اچھا تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا چلو بیگم ہو جاؤ, امام آپ کے لیے آ گیا. کہا کہ یہ آپ کے امام ہوں گے. وہ آگے سے اس نے مفتی صاحب کان میں کہا, اس کا مفتی صاحب میں ان پڑھ آدمی ہوں اور میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا, اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا, میں امام نہیں بن سکتا. نہیں نہیں آپ امام ہیں. بس امام بنا کر بھیج کے ان کے ساتھ کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا. تو یہ مسجد ایسی تھی جہاں پر دیوبندی بریلوی جھگڑا چل رہا تھا, تو ایک امام بریلوی لائے ہوئے تھے اور یہ دیوبندی اس کو لے کر گئے ہوئے تھے. تو جب وہ یہ بھی چلا گیا تو انہوں نے کہا دونوں کا کرائیں گے مقابلہ, پھر دیکھیں گے جوائن میں سے ذرا کس کو لیتے ہیں, ہاں جی کس کو منتخب کرتے ہیں. تو اس نے وہ یہ جو لے گئے تھے اس نے اس بریلوی سے پوچھا کہ تو کیا پاس ہے؟ تو اس کو سمجھایا ہوا تھا کہ تو کہنا میں فارغ التحصیل عالم ہوں. فارغ اتنا لمبا اس بیچارے کو کہاں یاد ہو سکتا تھا کہ تو کیا پاس ہے؟ اس نے کہا میں تحصیل پاس ہوں, میں تحصیل پاس ہوں. تو جب اس نے اس سے پوچھا تو یہ بیچارا بھی ان پڑھ تھا, اس نے کہا کہ اب مطلب تحصیل پاس کے مقابلے کی ویسی بات کہنی چاہیے جو ذرا مضبوط جواب ہو. کہ تو کیا پاس ہے؟ اس نے کہا میں ضلع پاس ہوں. وہ آج بھی ڈر گیا. اس نے کہا تحصیل ضلع کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اس نے کہا بہو اور چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے جی, میدان چھوڑو بس, اور تحصیل ضلع کے ساتھ کیسے کر سکوں گا جی. تو کہتے وہ طالب علم نے کہا کہ اس کا تو سارے علوم پورے ہو گئے ہیں, لہٰذا اب اس کو انہیں کہا جانے جائے نہیں کیونکہ کچھ دن ٹھہرے تاکہ اس کو فتویٰ لکھنے کا اور اس کو فتویٰ والے ترتیب بھی سمجھا دیں ہم, تو پھر اس کو بھیج دیں گے پورا مفتی بنا کر بھیج دیں گے. تو یزکی ہم ہو جائے تو یعلم الکتاب والحکمت ایسے بھی ہو جاتا ہے. پشاور کے علماء آئے نا تو انہوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے, تو اس میں لشکر میں علماء میں سے تو شاہ اسماعیل صاحب تھے اور مولانا عبدالحی صاحب تھے, اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ فارغ التحصیل عالم نہیں تھے, ان دونوں کے شیخ تھے. تو علماء نے کہا کہ ہم مناظرہ کریں گے لیکن اس میں شاہ صاحب اور مولانا عبدالحی صاحب نہیں بولے گا, مناظرہ ہمارا سید صاحب کے ساتھ ہوگا. سید صاحب نے منظور کر لیا. تو مناظرہ جب ہوا تو سید صاحب ایسے جواب دے رہے تھے کہ اہل علم حیران ہو رہے تھے, پھر جس وقت یہ مناظرہ ختم ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت جی آپ کیسے جواب دے رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں تو جواب نہیں دے رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو اور اہل فلسفہ میں سے کسی کا نام لیا، مجھے اب یاد نہیں رہا، کہ ان دو حضرت کہ میرے دائیں طرف جو تھے تو امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح جواب دے رہی تھی، اور بائیں طرف وہ جو دوسرے بزرگ تھے ان کی روح جواب دے رہی تھی. میں نے جواب نہیں. چلے دو واقعات آپ کو سنا دیں پھر ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. سوانح قاسمی میں دو عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں. ایک لکھا ہوا ہے ارواح کا پسز وفات حاضریاں حاضر ہونا تو سارے تصوف کی کتابوں میں آئے ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کے واقعات تجربات ہیں. حضرت ناظری رحمۃ اللہ علیہ کے دو واقعات ہیں. ایک دیوبند میں ایک اختلاف آیا تھا بہت سخت، تو اس میں وہ اختلاف رفع نہیں ہو رہا تھا. تو ایک دن اس کے افاقے کو سوانے میں سے دیکھے مجھے پورے تو کتنا عرصہ پہلے پڑھی ہوئی ہے، 25 سال پہلے پڑھی ہوئی، 30 سال یاداشت بھی اتنی نہیں ہوتی ہے. تو اس میں غالباً شیخ الہند تھے جنہوں نے، ایک آدمی کہتے ہیں میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا اور سردیاں تھیں اور لحاف اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے ہاتھ میں لایا پسینہ ان پر چھوٹا ہوا تھا، پسینہ پسینہ تھے. کہ حضرت کیا بات ہوگی؟ انہوں نے کہا ابھی یہاں سامنے آ کر مولانا قاسم نوروزی کھڑے ہوئے اور مجھ سے کہا تو اختلاف کو نہیں چھوڑے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا اختلاف سے. تو کہتے مجھ پر تو ایسی ہبت ہوگی، مجھ پر پسینہ پسینہ چھوٹ گیا. دوسرا یہ سوانح قاسمی مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کی تصنیف ہے. دوسرا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دیوبند میں ایک طالب علم آ گیا داخلہ لینے کے لیے. داخلہ لینے کے لیے آ گیا تو اس نے جب داخلہ لینے کے لیے آنے کا داخلے کے تو مطلب وہ ختم ہو گیا ہے، جگہ اور مطلب کا کھانا اور ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اس نے کہا جی میں کوئی اتنا زیادہ سمجھ بھی میری نہیں ہے اور حافظہ بھی میرا اتنا نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا میں، لیکن یہ کہ میں درسوں میں بیٹھتا رہوں گا، امتحان نہ امتحان دے سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں، درسوں میں بیٹھتا رہوں گا کہ کچھ نہ کچھ مجھے فہم پیدا ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. کچھ عرصہ یہ رہے پھر اس کے بعد چلا گیا آدمی. آدمی تھا جذبے والا، کس علاقے میں جا کر اس نے پورا دینی کام شروع کر کے علاقے کی کایا پلٹ دی. اس نے عالم تو تھا نہیں لیکن اس نے مسجدوں کو آباد کیا، اپنی مسجد کو آباد کیا اور دین کا کام کرتا رہا. تو کہتے سارے مولوی میرے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ وہ انہوں نے مناظرہ مقرر کر لیا. کہ مناظرہ مقرر کر لیا تو کہتے میں کہا کہ یا اللہ میں تو اتنا بڑا عالم ہوں نہیں، پڑھا ہوا بھی نہیں اتنا، اور میں کیسے مناظرہ کروں گا؟ کہ جب میں مناظرے کے لیے بیٹھا تو ایک آدمی اس طرح کا اولیا، اس طرح کے کپڑے اور اس طرح کی لنگی، لنگ جسے ہم کہتے ہیں پہنے ہوئے، کہ وہ آ گیا اور اس نے ایسے جوابات دیے کہ سب کو لاجواب کر دیا. تو جو بند والے بزرگ نے کہا کہ اولیا پھر بیان کرو. تو انہوں نے اولیا بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اس نے بالکل ہو بہو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اولیا اور لباس بیان کر لیا. تیسرا وہ بڑا دلچسپ واقعہ کہ جا سفر پر جا رہے تھے، راستے میں شیعوں نے ایک آدمی کو لٹا دیا. وہ ہمارا سنانے قاسمی میں لکھا ہوا ہے کہ والد صاحب جنازہ پڑھ لیں. جنازہ پڑھ لیا تو انہوں نے کہا تھا اب یہ سلام پھیرے کا جنازہ پڑھ گئے السلام علیکم محمد، تو اس وقت تو بٹھ بیٹھنا اور سارا ہم پھر کا مذاق اڑائیں گے. تو اس نے جنازہ پڑھ کے پیچھے ہٹے اور انہوں نے آئے آدمی کو، چارپائی کو لایا، آدمی کو لایا ایک اٹھاؤ. انہوں نے کہا اب اس کو نہ اٹھائیں، جنازہ اس کا ہو گیا. یہ سوانح قاسمی لکھے ہوئے بڑی دلچسپ ہے، دو جلدیں ہیں. ہم نے تو جس وقت صحت عمر تھی تو ہم نے اللہ کے احسان سے کیا. کراچی میرا سفر تھا ریل کا، تو میں نے ایک پوری کتاب ختم کی ہے سفر میں. دیکھو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اکوموڈیشن کا بار بار سٹریس آتا ہے نا سفر میں, تو بس اس کے بعد نظر خراب ہوئی, یعنی کہ لگانی پڑی. دوسری کیا بات یاد آئی تھی جی؟ یہ حضرات کے واقعات کیسے یاد آ گئے؟ ہاں تزکیہ ہو جائے تو, اور تزکیہ نہ ہو تو علم کا انبار. ہاں جی, علم کا انبار. اور پروفیسر نکلسن جو ہے, پروفیسر نکلسن از اتھارٹی آن میسٹیسزم. پروفیسر نکلسن جو ہے تصوف کا اتنا ماہر ہے کہ تصوف پر حجت ہے. ہاں جی, دیکھیں مسلمان نہیں ہے. سوچنے کی بات. لا الہ الا اللہ.